ja. Ja. İşim çok, gücüm çok, uğraşamam egolarla. Sizle paylaşacak günüm yok. Yap istediğini pusulam şaşma. Çok emek verdim, kusura bakma. Üstüm başım leş yedi, 24 aynı yolu koş. Duvarları aş hala, karnım aç hala. Uykum yok, tabam aklımda, vicdanım rahat. Tavırlar garip, davranışlar komik. Peşindeyim rapim, peşimle polis. Verir emek. Hep çilece gerek, verilir emek. Alırım çileme hediye Rolex. Deli hayranlarım olurlar panik. Ya kıska bizi sanıp basit. Bilemezler, hayır. Bugünlere tek dert. Kazıdık tırnaklarla ya. Kazıdık tırnaklarla ya. Kazıdık tırnaklarla ya. Kazıdık tırnaklarla ya. Kazıdık tırnaklarla ya. Kazıdık tırnaklarla ya. Kazıdık tırnaklarla ya. Kazıdık tırnaklarla ya. Değişken her bir faktör, sahtekar maskeler, tüm caddeler, evim her şehirde. Sahneler devam eder bedavadan. Zannederler adam keserler klavyeden. Geçiyor bitti sınak gezer. Merak etme, ben hak yemem. Telefonum açık değil, telefonum açık. Ne sana ne ona ne bana bile. Derin konunun uzunluğunun sonu yok, şaka gibi. Bırakın baksınlar ters ters. Ne çok anlatsak da bilemezler. Bilemezler, hayır. Bugünlere tek dert. Kazıdık tırnaklarla ya. Kazıdık tırnaklarla ya. Kazıdık tırnaklarla ya. Kazıdık tırnaklarla ya. Bilemezler.